50 languages. 64. 64. 64. النفي 1. Άρνηση 1. Άρνηση 1. لا أفهم الكلمة. Δεν καταλαβαίνω τη λέξη. Δεν καταλαβαίνω τη λέξη. لا أفهم الجملة. Δεν καταλαβαίνω την πρόταση. Δεν καταλαβαίνω την πρόταση. لا أفهم المعنى. Δεν καταλαβαίνω τη σημασία. Δεν καταλαβαίνω τη σημασία. المعلم. Ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος. هل أنت تفهم المعلم؟ Καταλαβαίνετε τον δάσκαλο. Καταλαβαίνετε το δάσκαλο. نعم, أفهمه جيدا. Ναι, τον καταλαβαίνω καλά. Ναι, τον καταλαβαίνω καλά. المعلمة. Η δασκάλα. Η δασκάλα. هل أنت تفهم المعلمة؟ Καταλαβαίνετε τη δασκάλα. Καταλαβαίνετε τη δασκάλα. نعم, أفهمها جيدا. Ναι, την καταλαβαίνω καλά. Ναι, την καταλαβαίνω καλά. الناس. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. هل أنت تفهم الناس؟ Καταλαβαίνετε τους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε τους ανθρώπους. لا, لا أفهمهم بشكل جيد. Όχι, δεν τους καταλαβαίνω τόσο καλά. Όχι, δεν τους καταλαβαίνω τόσο καλά. الصديقة, الصاحبة. Οι φίλοι. Οι φίλοι. هل لديك صديقة؟ Έχετε φίλοι. Έχετε φίλοι. نعم, لدي صديقة. Ναι, έχω. Ναι, έχω. الابنة. Η κόρη. Η κόρη. هل لديك ابنة؟ Έχετε κόρη. Έχετε κόρη. لا, ليس لدي ابنة. Όχι, δεν έχω. Όχι, δεν έχω.